الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بحث د نفی د علم الغیب شروع زمون غیر الله الله نه سوا څومره مخلوق تیره په غیب نه پوهېدل او غیب هغه چې هغه کلی غیب دی جزوی واقعاتو باندې یا د آثارو په بنیاد باندې قرائنو په بنیاد باندې چې کوم پوهه راځي او دا هغه نه بحث نشته دی بحث پرې کې دی چې په کل غیب عالم څوک دی هغه د پاره د سیدنا آدم علیه السلام نه راواخلې تر سیدنا عیسی علیه السلام پورې د انبیاو چې څه واقعات وو خدا غی غٹ غٹ استدلالات تا سمخ تماکی خودل نن مونگ باس شروع کو چی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا غیب علم او کنو دیو مسلمان پہ حیثیت زونگا عقیدہ دادا چی پا کائنات کے دا اللہ نرستو دا ٹولو نا زیاد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل لے دا زمونږ د ایمان حصہ ده لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دومره علم باوجود چې کائنات کې مخلوق کې دا غام رپوه د چانشته هغه سره ودا عقیده ساتلم لازمی چې هغه عالم الغیب نه و کل غیب هغه ته نه و معلوم دا ټیک ده چې الله هغه ته بعضې سزونه ښودلي وو بعضې حالات یې هغه ته منکشف کړي وو شریعت هغې ته انباء الغیب وایي علم الغیب ورته نه وایي په دې سلسله کې قرآن مجید کې ګڼ آیتونه دي انشاءالله مونږ د هغې تذکره به هم کوو او په صحیح احادیثو کې دې سره متعلق سو روایات و استدلالات تی دا غیب ام انشاءاللہ وقتاً فوقتاً تذکرہ کو دے سلسلہ کے چما کم نن رنبے آیت کریم الست رے دا رسول لقمان بالکل آخری آیت تی پدے کے یو پنز سزونا خود لی دی او دا غیب اپا رہے یو تصریح کرے دا چھے ان اللہ عندہو دا خبر تاکیدی مخیولی کرے دا دیدہ پارا چھے علم دا دی سزنو اللہ پورے خاص چھے مانا بیدائی چھے بے شکا یواز اللہ دا سے دے چھے غصر علم دا قیامت اور یواز اللہ دا سے دے چھے غصر دا باران پوخوانے پوئی گی چه باران بکل ہو رہی او یواز اللہ دا سرے چاگت دا ارحام و علم دے چی بدے بچ دانو کی سری او یواز اللہ تدا علم دے چی سباب یو انسان سگئی او یواز اللہ پدی پوئی گی چی انسان با پکم از مکم ریخ دا پنزو علوم اللہ رب العزت پلزان پوری خاص کری در باز آیتنو سا اسباب نزول وی چاہتا عام حلق شان نزول ہوئی شان نزول یعنی اکم حالاتو چدایت کریمہ بکے نازل شیخ سبب نزول سرا حالاتم معلوم شی و دا قرآن مجید تفسیر مسان شی تدے حیثیت تاریخی نوی یوازے بلکہ دا قرآن مجید دا فهم اسانتیا بکے رازی سبب نزول پورے آیاتون تڑل دا ہم مناسب نری بعض خلق دیکھ رہے زیادے گئی ہر آیت لا سبب نزول پورے او کہ پہے کہ رشتی روایت نہیں بیا دروغ جن وہی خوئی دا طریقہ مغلط دا او دا ہم غلط را چسڑے دا سبب نزول نے بالکل منکر شی قرآن مجید کی دا سے آیت نشتر ہے چکہ داغے سبب نزول بیان نکلی شی تو دا قرآن مجید داغے آیتون و فہم او داغے معنی بربادے دی شی تو دینا مطلق انکارم مناسب نرے او ہر یو آیت کریم لا سبب نزول بیانول او بیان زان بیانول دا غیر مناسب کار دے پدے روایتنو کے بعد روایات خدا سوی چداغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا سند پورا رسید لی آگے حدیث تا حدیث مرفوع ہوئی یعنی دا سی او سند دا انسانانو آغا کڑے چاچی مونگ تا حدیث را رسولی پائے کے سزے کے سو کنڈم نہیں دا روایت لحاظ سرا دا زمانے لحاظ سرا سوکراوی پائے کے پٹ پٹ نہیں تو دا روایت تا مرفوع روایت ہوئی بعد روایات داسی وی چی پائے کے سکنڈم والی بھی یعنی اور آئی پکے غائی بھی کل کل تابعی قال رسول اللہ ہوئی او کل کل تابعی یو خبر ہو کی نسبت قرآن تو کی نسبت حدیث تو کی تو داس روایات اغیت مرسل ہوئی مرسل من ازاد پر خود لشوئے دا احناف و مذہب دارے چھ مرسل روایت حجت تے و دلیل دے دیڑے رہتا وہ سوکڑے پدے باپ کے لیکن حقیقت دارے چھ مرسل ہر مرسل حجت نہیں صحیح ہوارتا پدے نشوئے لے چھ مرسل روایت کے بازے روایت داغی تذکرہ نہیں یو راوی دا آغا ذکر نشتا رہے تو دا ٹک دا چھے ممکن دا چھے آغا سقہ راوی لیکن دا ہم ممکن دا چھے ضعیف راوی تو پدے وجہ دا صحت خبرہ خودے کے دیر توسو دا و تسامح دا ندا پکار خب یا ہم دا حناف اخپل مسلک دا چونکہ حدیث بانے محدثین خبوئی گی پدے وجہ خد آرہ چیزا محدثین اور آئلہ ترجیح اور گلیش دا محدثین اور آئے کم چی آخری رائے دا او کم چی امام مسلم دخپل کتاب صحیح مقدمہ کی لکلے دا اگر آرہ چی کم اہل علم دی دا حدیث داغی آخری رائے دا آرہ چی مرسل روایت ضعیفی د ضعف وجه دغه ده چې کومو روایتونو کې ارسال شوی دی ممکن دا چې هغه روات سکه وي، لیکن دا هم ممکن دا چې غیر سکه وي، په دې وجه شک هغه پیدا کوي. خو بعضې مرسل روایتونه داسې وي چې صحیح ګڼلې شي، حسن بصری دا هغه روایتونه کمزورې ګڼلې شي، لیکن د سعید مسیب بن مسیب مرسل روایتونه قوي ګڼلې شي. په دغې مراسیلو کې یو مرسل روایت دی د دې آیت کریمه په باب کې. بعض کفار رالل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو قیامت وکړئ، او دے هم تپوس وکړو چې ما ځمکه کرلې ده، تا ته علم شته چې باران بکړئ چې زما هغه پټی را زرغون شي، او بیا دا هم وایي چې ما ته علم دی چې زما د کوروالا څه امید شته، نو ته ویلې شي چې دا به کله پیدا کیږي، او ته په دې پوهېږې چې دا به نارینه وي که زنانه وایي، او راتلونکي کال کې وزه څوک ومخ، او که زه بار لړ شم بالفرض مسافرۍ لړو کوم ځای ومرم، دا مختلف پنځه تپوسونه ته وکړل. خو د هغې حالاتو کې هغې دوران کې د قرآن مجید د آیت کریمه نازل شو چې ان الله عنده علم الساعة. دا روایت بے شک مرسل دی لیکن صحیح دی په دې باب دے لحاظ سرا چې اسناد کې نور سے کمزوری ما سوا د ارسال نه نشته. مضمون هم د قرآن مجید مطابق دی، په دې وجہ دا سے مرسل روایت سڑے بیانو لیش. پنزو سیزون او خودل تیر جمعہ تی تماس اشارہ کلے وا پنزو سیزون او خودل چی دے علم سے واد اللہ نبل چا سر نشت، یو دا قیامت علم دے. زمون خلق دیرے بے بنیاد خبر گئی، او یواز عوام یې نه کوي بلکې خواص یې کوي. خواص منه هغه خلق چې هغې باندې د علم نوم پورې علما دا خبرې کوي. کله چې ایسا عجیب و غریب واقع وشي، سو مشکل راشي، نو د خلکو د خلونه دا خبرې وځي چې دا آخري صدی ده. دې جملې مطلب دایي چې دا صدې ختمې دو سره به قیامت راځي. په ناپوهتیا کې زموږ خلک څه سو نوي، دا جهل دی، دا ناپوهتیا ده چې ته وایې آخري صدی ده، نو څه حجت تر دی، دلیل څه دی؟ د غیب خبرې یا هغه سیزونه چې د هغې تعلق عقیدې سره وي هغه په توک ویل نه وي پکار. قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل کے یو خبر اکلے دا چو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. دا یو سیز تاثر علم نشترے، تاثر اس دلیل نشتا، نئے پور ایمان خلق اما بیانو یو شے چتپا غو گورے، یو خبره چې ته پخله کې او یو شی چې ته پزله کې داغه سوچ کې اراده تن د دې ټولو باندې الله تاسو کوي. یعنی مسلمان لزان پدې پویول پګار دی چې زه مسلمان یم او زما د هرې عقیدې او د هرې خبرې باندې الله مانه تاسو کوي. ته دا به بنیاد خبره ډېر زیات دي. تر سفر میاش روانه ده، سفر او حامه دا یو دوه سیزونه دی. وهم پرستی یو سیز دی. انسان کی چې کله سفرا غالب شي وجود کې، ته د مزاج کې بگاړ پیدا شي، او هغه بیا توهم پرست شي انسان. بیا چې څنګه د وهم کې راځي نو هغه شانتې کار هم کېږي. نو دې وایي کنې زما دا عقیده ده، هغه عقیده نه وي، هغه وهم وي. یو سړی چې د الله د دین نه واقف نه وي نو وهم پرستۍ پای کې ډېرې زیاتې. په دې واهمو کې یو واهمه د حامې او د سفر ده. عربو با دا سفر ڈیرے بدے وے چھے پدے کے دا سے مام لے کی یہ دا سے مام لے کی یہ دا سے مام لے کی او کل بیویل چھے دے میاش کے حام مراشی دا ملی روح راش اگر دا اولی شکل کے رازی دا سے کار کی دا سے کار کی دا عربو دا جاہلیت دا خبرہ پختنو کے امننو ترخ او دیوئی دا سفر میاشتا یو دا گل شکر ہوئی دا دیر درنا میاشتا تلیلے وئی چا تا درنواری بس مقصدی ہو کہ درنواری دا مقصدی چے انسان پکے تیار کے بار نشی کر دے رہے تو تیارے کے گرزے دل سے دانش مندی نہ دا اسلام چردان دی ویلی چہ انسانان دے تیارے کی اگردی. اسلام ہمیشہ خلق رنا ترا بلے لے اور قرآن مجید دا شر دا غاسق نہ چکم دے کے پنائی والی ومن شر غاسق اذا وقب. عام شپو کے ہم تکلیف پہ خیدیشی انسان تا اگر جناتو نم کیدیشی اگر انسانان نم کیدیشی لیکن تیارا دا نو یوازی دخپل وهم پا بنیاد باندے یو میاش اگر درن گنل اور نو روت کے آغشان سلوک نکول نا وهم پا بنیاد باندے دا عقل پا بنیاد ندا. عقل خدا رے چے انسان دے رشپے تیارے کے نگر جی کدا جائز نو قرآن مجید با دا دے دا پارا تعوذ ذکر نگو دا جائز کار نہ دے ادا سے کمال نہ دے چے جی پخواہ امونگا دا اندی بشپے پورے گرزی دو گنام کون سے لشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا رے چکرے تاسو ماسختن منزوکے نبیاء قیسو دا پارا مکینے نحن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم علی سحر سین چرگے ہے اور سحر دا شپیرنو لدوئے پدے مقصد بانے چے انسان پکے بکواس تکی نہیں قیسے پکے شروع کی. رسول اللہ علیہ وسلم دینا من آکڑے دا چہ انسان دشپی قصو تکینی اور ٹول اشپا پائے کی بربادی کی پخوا خلق کو داگا چل کر اس خلق خپل کمپیوٹر تناسی اشپا پائے بربادی کی پدے وجہ سار جماعت کی حضری کم آئی دے بل سوجہ نشتا وجہ ہم داگا دا چہ ماسکوتن فیشن خلق دا جو کر دے چہ دے وقتی نو دکی گی بلکہ نا وقت ہو دگی اور بیا پنجاب تو چلن ہی تب اشپار روز نے پیجنے خدا غیر شرعی طریقہ دا غیر اسلامی طریقہ دا دا اسلام تعلیمات داری چے انسان مات خودن خپل منزو کی اور ضروری جائز کار نہ پورے کی نہ سمدستی دی ادگی چشپے نہ بربادی کی وہ سہار بدے وقتی پاسی تو سفر بدے چ خلق کو بیانو لے زمن خلق والے کسے جوڑ کے لے او خیال ادارے چدامن کمال کو گندے سفر پمیاش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی بیمارے کے اضافہ شروع اگر بیماری چداغی نا اگی بیا دا کٹ نپا نہ سیدل وفات شو ادھر سفر میں آشو او آخری شروع دا سور وزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمارو ربیع الاول کی بیاغی وفات شو دا حدیث پا کتابنو کے دا سفر او دا ربیع الاول تذکرہ دا سکی خو زمون خلق زان درو گوئی چھ پا دیر وز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغلا اللہ صحت ورکو دا بی بیانو چوری کلے وقت دا خو دروغم دی اب اللہ چھ پختانے چوریو کی دی پکور کے گھٹنو کیا او بولی اخیار ادا ہے جدا سا غائب مخلوق دے شلیان گوڑیان راشی اگے اخری نو بس بیغم اشدی مخ دا دی اندوان و رسم دے خفکے گا ما دا اسلام نہ دے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ لکھلی دی خپل فتح رشیدیہ کے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے کے دیر زیاد بیمار شے ہو دا یہودیان خوشحالی کرے وا تو شورو پروس آخری شورو چہ دا سڑے ملکی دن کرے مونگ پتے بیغمشو ناغ جشن دلتے کے جاہل ہندیوں میں بھی رائج ہو گئی دا ہندوستان چکم بیل مخلق و ناغی واللہ دا رنگ ورک چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے کی خشے ہو ادرو ہوئی زمونگا دا خپل پیغمبر سر سے تعلق دے ایسے نشت اس سوک دا تکلیف نکی چے داو گوری چایا واقعی آخشے ہو او کنا دا آغا بیماری ڈیرشے ہو دا حدیث او دا تاریخ چے ہر کتاب تا سراخ لے او پہ ایک سفر تراشے نو سفر کی ویدا لکری چکم آخری دا سفر شورو روز دا چہتا فارسی کے چار شمبہ ہوئی پدے کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری ڈیر شے ہو او دم رڈے رشوا چہ غیب یاد اکٹ نا پان سے دیشو دا واہمی دی وہمون دیخ دا شپے اسم بار گرزی دل نو پکار معشومان اسم نمازیگر نرست و باہر پر خودل نو پکار خو خلق واہموں کے مبتلاش اور بیاد آدھا سے انٹرنیشنل دروغ شی چکی او سڑے ددے ہر سمت مٹاول کوشش کئی ناندے مٹا دی گی دا دروغ دم رڈے روے لیش دا دروغ دی دانی دی ویل پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے وہم دا مٹاول دا پارا فرمائلو لا سفر ولا حام دا دے میاشتی چھ خلق کے میں پدے ہوئی چھ دا دے ردرن دا اور دے کے دا چل کی گی لا سفر دا اس نشت دا دروغ دی لا سفر دا ہم نشت رے چھ دا مل روح پس دا مرگ رازیو کل دا اولی شکل کے رازیو کل بلکے لا حام حامیم نشت حامی سر داغی اول تصورم داغی خیال لاو چکلے جو سڑے بے گناہ مل شی او داغ قاتل نا قصاص وا نا غستیشی نا آغا رازی او داسے داسے چل گئی اگے تب اے محامہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی مخالفت کرے چنا لا حامہ نوار کیف دواہم پا بنیاد سخبر اکول نری بگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا فرمائلیو ترکتکم علی الملت السمحا البیضا لیلوہا کنہاریا ززم ستاسنا لیکن زو تاسو پیودا سے دین بانے پریدم چے بالکل صاف سترہ دیکھ او تک سپین دین دے لیلوہا کنہاریا داغیش پدر وزے پشاندہ یعنی کہ سشے پا گے پڑھ نیشتا دا دین پا باب کے دانی دی ویل پکار چہا دا فلانے خبر دا ڈیل ویلم دے چر تو پکی دا دروخ پکی نہیں چر دا دا تصور غلط تے ذکر دین زمونگا یا قرآن مجید کی لکل دے یا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حادیثو کی لکل دے تو دینا بار سے زنے کی دین نیشتا ایتر دین تشریح ہوئی دین وردن ہوئی اتوارا خبروں کے فرق دے یو دا دین بنیادی سزو نہیں قرآن و حدیث کی یو دا آغی تفصیلاتی ناغا دا علماء پا کتابونو کی یو شے چی دا دین سر تعلق لری نابا دا قرآن و سنت کی دن نئی پاتش دا خلق و تشریحات نئی تا تشریح ویلی شی وضاحت ویلی شی دا دین نشی ویلی تا سفر بارکے دا قسم آقائد دا درست نری دارنگی دا قیامت بارکے دا ویل چی دا آخری صدی دا دروغ دی دا ٹک دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو چی انا وسا کہاتین تا دوارا گوتے دا سکڑے فرمائل زو قیامت دا سی دیخ تو دا سی نیسا مطلب دا گوتا دے بلے تنیز دے دا مقصد دا چی قیامت ما تنیز دے رہے پتہ دکے فرمائلی دا دیکھے خوکال نہ دے کھولے یو سڑے چ دمر تکلشی چاگا دے تاخیری سے دی ہوئی اور دے نرست و قیامت ہوئی تو بیا خدا علم دا پیغمبر دے علم نڑیرش آ خدا وضاحت نہ رہے گا او فرمائی سنگ چ دایا وہ گت بلے تے نزدے دا تو دارنگ کے زما سر قیامت نزدے دے نہ منگا دا نزدیکت عقیدہ ساتو لیکن دا نوائیو چ قیامت دمر نزدے جے بس دا آخری صدے بھائی اس چلو 178 ختم شی 39 سر کے با گنے قیامت را دی رضان خبری دی علم دا قیامت اللہ پل زان پوری خاص کرو ان اللہ عندہ علم الساعة دویم سیز چی دا غید آیت کریمہ کی ذکر دیں ادا باران دیں دا باران علم اللہ پورے دیکھ اگر پورے خاص تے سوک پدے نہ پوئی نا پوئے خلق خواہ وخواہ سوالو کی جی تا پیشن گوئی چی گئی خلق تا نا پیشن گوئے پوئے گئے نا پا قرآن پوئے گئے پیس نہ پوئے گئے علم دا غیب کمچی مونگ بحث کو نا مونگ ویلو چی قرائن سرا آثار سرا یو شے معلوم شے تا غیب نہ ہوئی دا ہوا سمر دا بہو دے مون سون ہوا گانے کم رفتار کے روانے دی او کم رفتار کے وفلان کی جائے ترس دا ٹول اس پالاتو بانے معلومی گی اب اتا تا صرف داو خی چے امکان شترے چے باران اوشی او قرآن خدا نہ ہوئی پدے باران کے سمر ساس کی دی دا اتا تا یو سڑے ہوئے تا دے باران ریزلٹ کے بسر آزی سیلاب برازی کے بسر آزی تا یہ تا سو ہوئے دا باران مفید دے خلق دا پارا کے غیر مفید دے تا تا دے سو نشوئے دے دا صرف دا باران نمورے نو سوال پہ پیدا شخ تا جاہل سلی کاری دا تا بے علم سلی دا اللہ پہ کتاب سنگ اعتراض رات لیش پر انسان کتاب دے دا غیف نران دے مراد چی باران وکلی دا خو یو حصت آوال مگا او اغم یو تخمین دے کلا کلا اللہ مسبب الاسباب دے یو ہوا یو طرف تروان دا پیشنگوئی ہوشی چی فلان کی ٹیم بارانی خو اللہ دا ہوا رخ بل خواگی تو بیا سے چلی بارانش قرآن چے کمل غیث ویلے دے مطلب دارے چے باران بگ لگی باران سر متعلق دیر سے ضروری چے دا باران مفید دے کہ غیر مفید دے کم سیزلا بپدے پیدا کی کم بنے پیدا کی اسمان تبردے سمرا بیا بھاپ برخی جی سمرا ابو بپدے کے زمک اس کی سمر بسیلاب راشی تیتا تسوگ ہوئی دغیت علم الغیب ہوئی پدے سگن ہوئی دا دو سیزو نشو چه دے علم اللہ پور خاص دے پادش نور دریا با انشاءاللہ اندر جمعو بایو اقول قولی هذا استغفر اللہ علیکم و لسائر المسلمین